autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 listopada, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS sugeruje, że przetarg na dostawę śmigłowców dla polskiej armii został ustawiony i obiecuje, że zrobi wszystko, żeby konkurs ofert był uczciwy. Rozmowy w sprawie polskiego konsulatu w Petersburgu trwają, zapewnia szef MSZ-u. Trzeba to wyjaśnić spokojnie i wtedy podejmiemy decyzję. Władze rosyjskiego miasta za dzierżawę budynku chcą ponad 5 milionów złotych. Pokaz tańca za przepuszczenie na drugą stronę jezdni. W ten nietypowy sposób policjanci w Radomiu przypominali kierowcom o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Przetarg na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii ustawiony, tak podczas wizyty na Podkarpaciu sugerował prezes PiS. To właśnie w Mielcu produkowane są helikoptery amerykańskiej firmy Sikorski. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego przetarg został tak zmieniony, że ani zakład w Mielcu, ani helikoptery ze Świdnika nie mają szans, by go wygrać. Prezes PiS-u zapowiedział w Rzeszowie, że jego ugrupowanie zrobi wszystko, by przetarg był uczciwy, bo jak przekonywał, na razie tak nie jest. Przetarg został tak skonstruowany, że w gruncie rzeczy nie ma szans. Został ustawiony w imię pewnej bardzo złej, bardzo niemądrej, szkodliwej polityki. Przyjmuję jako założenie niepodważalne, że kupować broń musimy w Europie. Jedynym państwem, które jest dla nas realnym sojusznikiem, takim, którym może nas rzeczywiście obronić, są Stany Zjednoczone. Przetarg na dostawę 70 śmigłowców dla polskiego wojska jest wart 3 miliardy dolarów. Zgłosiły się do niego konsorcjum Airbus, spółka Sikorski oraz PZL Świdnik. Amerykanie niedawno ogłosili jednak, że wycofają się z przetargu, jeśli jego termin nie zostanie przedłużony. Czas na składanie ofert mija 28 listopada. Żądanie zapłaty za siedzibę konsulatu to brak przyzwoitości dyplomatycznej. Tak zamieszanie w sprawie polskiego konsulatu w Petersburgu komentuje minister spraw zagranicznych. Władze rosyjskiego miasta zażądały za dzierżawę 74 milionów rubli, czyli około 5,5 miliona złotych. Szef MSZ-u Grzegorz Schetyna podkreśla, że żądanie Rosjan jest sprzeczne z umową między Warszawą a Moskwą. Zasada jest taka, że za nieruchomości płacą kraje, w których one się znajdują, jeśli chodzi o wymianę dyplomatyczną. Ta sprawa jest zupełnie nowa i raczej wyłamuje się z współpracy i z takiej elementarnej przyzwoitości dyplomatycznej, ale oczywiście korespondujemy tutaj ze stroną rosyjską i ustalamy jakieś wyjście z tej sytuacji. Ona niestety wpisuje się w dosyć trudne relacje polsko-rosyjskie ostatnich tygodni i miesięcy. W przyszłym tygodniu między innymi w tej sprawie ma się odbyć spotkanie konsularne między Polską a Rosją. Kompania węglowa ma problem z zebraniem pieniędzy na wypłaty dla górników, alarmuje szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Takie informacje do nas docierają. Oczywiście są to informacje nieoficjalne, ale bardzo niepokojące. Także to, że zagrożone są wynagrodzenia grudniowe, to jest tajemnica Poliszynela. Rzecznik kompanii węglowej nie potwierdza tych doniesień, ale przyznaje, że spółka jest w fatalnej sytuacji finansowej. Między innymi dlatego od przyszłego roku zamierza odebrać byłym pracownikom kopalni deputat węglowy. Przeciwko temu dziś przed budynkiem zarządu kompanii w Katowicach protestowali górniczy, emeryci i renciści. Amerykańskie władze lotnicze przesłuchały jednego z dwóch pilotów, który przeżył katastrofę pojazdu kosmicznego Spaceship Two. Z kolei firma Virgin Galactic poinformowała, że mimo katastrofy zdecydowana większość chętnych na orbitalny lot nie zamierza z niego rezygnować. Według rzecznika Virgin Galactic Jessa Gilberta około 20 osób zwróciło się o zwrot pieniędzy za bilety na przyszłe loty orbitalne. Stanowi to około 3% wszystkich klientów. Rezerwacje na podróż Spaceship Two zrobiło bowiem do tej pory około 700 osób. Są wśród nich takie gwiazdy jak Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Angelina Jolie, Brad Pitt i Lady Gaga. Za bilety klienci płacili początkowo 200, a później 250 tysięcy dolarów. Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyny katastrofy pojazdu Spaceship Two, do której doszło 31 października. Niewykluczone, że jej przyczyną był błąd pilota polegający na zbyt wczesnym uruchomieniu jednego z systemów maszyny. Teorie te potwierdzają zeznania drugiego pilota, który się katapultował, a sama firma Virgin Galactic chce wznowić testy nowego Spaceship Two już w przyszłym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Muzyka i taneczny pokaz promowały dziś bezpieczeństwo na radomskich drogach. Policjanci w ten nietypowy sposób przypominali kierowcom o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Tym razem miejscem akcji były przejścia dla pieszych. Przebrana za starszą osobę instruktorka zumby próbowała przejść na drugą stronę jezdni. Kierowca, który zatrzymał się przed pasami, w nagrodę mógł obejrzeć pokaz tańca i dostawał dyplom. Dla tego, który tego nie zrobił, dziś wyjątkowo sprawa kończyła się pouczeniem. Gratulujemy panu serdecznie. Fajnie, że się pan zatrzymał na przejściu dla pieszych. To jest bardzo ważne. Pouczające są bardzo akcje. Wszyscy kierowcy powinni zwracać na to uwagę. Życzymy panu miłej, szerokiej drogi. Zdaniem Jacka Mnicha, szefa mazowieckiej drogówki, kierowcy na długo zapamiętają dzisiejszy lekcję tańca i dobrych manier na drodze. Nakładamy mandaty, represjonujemy tych kierowców, którzy godzą w bezpieczeństwo osób pieszych. Bardzo ważnym jest też promowanie i pokazywanie tego, jak można się zachować kulturalnie i partnersko na drodze. Przez 10 miesięcy tego roku na przejściach dla pieszych na Mazowszu zginęło 10 osób. Z Radomia Anna Orzeł. Ostrzegamy kierowców przed mgłami, które w nocy pojawią się prawie w całym kraju. Jutro przelotnie padać może na południowym wschodzie, w innych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami i od 6 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Everlast. Współtwórca legendarnego House of Pain wystąpi z akustycznym koncertem w 5 miastach. Listopad, 14 Warszawa, 15 Gdańsk, 17 Poznań, 18 Wrocław, 19 Kraków. Informacje i bilety na eventim.pl. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. Jump around. Everlast w Polsce. Od 14 do 19 listopada. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Queen Forever. Nowa kompilacja utworów zawiera m.in. wspólny utwór Queen i Michaela Jacksona. Płytę Queen Forever poleca Radiowa Trójka. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe jazdy trzymanki Jurka Owsiaka. Właśnie dziś rozsypałem się trochę. Zamieniłem się w proszek pył. teraz już będę solą w twym oku. Zrobię sobie w nim pokój, tam będę żył. Spod twoich brwi rzucę okiem trzy. Widząc świat, widzisz mnie. Sam pozbieram się trochę, gdy pozmiatam ten proszek, dam znać. Myślę, że lepiej by było zostać tam, gdzie już byłem. Pójść spać. Pójść spać. Witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie przepięknym utworem z najnowszej płyty zespołu WW, a utwór nosi tytuł Pokój. I powiem wam, że zachwyciłem się płytą. Nieprawdopodobna muzyka i płynące dźwięki od samego początku po sam koniec. Troszeczkę ekipa Wojtka przyspiesza, ale słowa i wszystko to, co się dzieje na tej płycie, no zauroczyło mnie od pierwszego słuchania. Będziemy się tą płytą raczyć jeszcze nie raz, a ja za moment zadam wam zagadkę. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Oczywiście zgadujemy, kto i tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock. I już leci zagadka. Peace and love. A więc kto i kiedy tak zagrał na przystanku Ustok się kręci? Małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. Startujemy do wygrania naprawdę pięknych nagród. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważna informacja. Otóż ruszył plebiscyt Złotego Bączka, czyli ruszyła maszyna głosowania, oddawania głosów na plebiscyt Złotego Bączka. Tym razem głosowanie będzie się odbywało za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanej aplikacji w serwisie Facebook, ale słuchajcie, idzie wszystko bardzo dobrze, bo już do tej pory 8120 głosów i za moment przeczytam wam pierwszą dziesiątkę małej sceny i polskich i zagranicznych wykonawców dużej sceny. Zasada później na końcu ta sama, a więc będziemy później coraz bardziej zmniejszali ilość zespołów, które biorą udział w plebiscycie. Wasze głosy się ciągle liczą powtórnie, aby później wyłonić pierwsze, drugie miejsce, pierwsze miejsce głównie i małej sceny, i dużej sceny, a laureaci mają okazję zagrać powtórnie na przystanku SOK, z tym, że mała scena zagra na dużej scenie. I tak, moi drodzy, mała scena, miejsce 10, Zmaza, 9, Animal Music, Wielka Brytania, 8, The Six Pounders, 7, Mama Selita, 6, Bubiczki, 5, 13, W Samo Południe, 4, Łzy, 3, Ania Rusowicz, miejsce drugie Enclose i pierwsze miejsce Doktor Misio. Uwaga, scena duża. 10. miejsce Szata Kuś, 9. Kapela ze wsi Warszawa i Mercedes Peon, 8. Tila Figoście, 7. Marika i Spoko Armia, 6. Laocze, 5. Debil, 4. Budka Suflera i Goście, 3. miejsce Jelonek plus Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, 2. Acid Drinkers i Goście i pierwsze miejsce zespół Koma. A to się dzieje na scenie dużych zespołów zagranicznych. Miejsce 10. Protoż, 9. Boskos, 8. Kimani Marley, 7. Skid Row, 6. Accept, 5. Hatebreed, 4. Volbeat, 3. miejsce Skindred, 2. miejsce Manu Chao, Laventura i 1. miejsce Skape. Od tej pory już te wszystkie notowania na naszych stronach internetowych, a dla dobrej otuchy w waszych sercach Manu Chao. We'll be right back. go crazy. It's an atrocity. In Congo, still not your place to be. We can go crazy. It's a calamity. Come on, sir, come on, sir. Primero, come on, come on. Come on, sir. It's an atrocity in Palestina. Too much hypocrisy. This world go crazy. It's no fatality. Come outside, come outside. Libero, fuerte. Come outside, come outside. We show. It's a U.S. country in Fallujah. Too much calamity. This world go crazy. It's no fatality. Come outside, come outside. Libero. Come outside, come outside. Be sure. Mano Chao, czyli już oddajemy swoje głosy w naszym plebiscycie Złotego Bączka, ale kolejne dobre wiadomości. Na dziś mamy już zarejestrowanych 590 sztabów, ale tak naprawdę jest 627 wniosków, przynajmniej kiedy wychodziłem dzisiaj z fundacji, czekało na to, aby to wszystko już uformować i wbić je na listę sztabów. 10 sztabów zagranicznych, 3 zbiórki do skarbon stacjonarnych i 23 imprezy zamknięte. Rejestracja online poprzez internet WOŚ. Regulaminy, ważniejsze odnośniki i opisy zdarzenia znajdują się na stronie internetowej www.wosp.org.pl. Termin przesłania wniosku do 21 listopada. Tam macie wszystko napisane. Ja zawsze mam co środę, mówię, żeby tam szukać także odpowiedzi na wszelkiego rodzaju, zazwyczaj bardzo proste pytania. A więc pochylajcie się, przysyłajcie do nas. My teraz tworzymy mnóstwo pięknych gadżetów, abyście mogli bawić się nimi podczas finału i aby się jak najlepiej przygotować. Mało tego, jeździmy po wielu szpitalach po całej Polsce. Nasza ekipa filmujemy, rozmawiamy z lekarzami, rozmawiamy z pacjentami, ale tak naprawdę najpiękniejsze spotkania są na oddziałach geriatrycznych, bo okazuje się, że tam w ludziach taki rock and roll siedzi, że szkoda mówić. Kiedy widzą to, co mają, gdzie leżą, co ich tutaj otacza, jaki sprzęt, to obcałowują naszą ekipę, aż żałuję, że nie ja jeżdżę, ale są bardzo, bardzo wdzięczni. Bardzo to wszystko wygląda pozytywnie, wygląda realnie, wygląda tak namacalnie. Widać, że to jest efekt naszego grania. I kolejna dobra wiadomość, to jest wynik naszych głosowania, czyli wysyłania naszych głosów na konkurs, na najlepszy festiwal w różnych kategoriach. Ten konkurs jest organizowany od wielu lat. Jesteśmy już nominowani rok temu na festiwal, który się najbardziej podobał artystom, ale w tym roku trafiliśmy do pierwszej szóstki festiwalów największych. Żeby być notowanym, to trzeba także oddać bardzo dużo głosów waszych. Dziękujemy wam bardzo, czyli to, co was prosiliśmy, zdało egzamin, wysłaliście głosy w świat po to, aby je zliczyć, bo 75% tych głosów się liczy w tej całej puli, 25% to jest notowanie jury, w których się składa się z ludzi, którzy są w branży, muzyków, organizatorów, także innych festiwali, to oni także oddają głos, mówią, czy ten festiwal można uznać za największy. W tej kategorii wystartowaliśmy, także inne festiwale jak OFI, Open Air, między innymi, także biorą udział w różnych kategoriach, a więc polskie festiwale mają się dobrze. Dziękuję wam za wszystkie głosy i dla przypomnienia tej przemiłej atmosfery i przy okazji kochanego miasta Warszawy, o której dzisiaj piszecie w bardzo wielu mailach, postrzegając to, co się wczoraj wydarzyło, no z taką zadumą, bo nikogo to z was nie cieszyło i mnie też. Mówię o tych wieczornych zadymach, ale moi drodzy, T-Love i o Warszawie tak zaśpiewał w tym roku na przystanku Wysok. Jesteście z całej Polski i jeszcze spoza Polski. Pozdrow dla wszystkich! Ej! Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony żoliwość, pieczony rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki, kompletnie pijany. Chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w twoje oczy, zmęczone jak moje. Kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje. Gdzie wiosna z faliną oddycha. I stan zrobili co swoje, gdzie wiosna z faliną oddycha. Woodstock, wytrzyjcie się na maksa! I jeszcze raz to zróbcie na maksa! Dzięki! Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest głośno i duszno, olewa na skalę i tak skończymy o świcie. Jesienią ja zawsze myślę o latach starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanu ulice. Patrzę w twoje oczy zmęczone jak moje. Kocham to miasto zmęczone jak ja. Hitler i Stalin zrobili co swoje. Wiosna z faliną oddycha. Patrzę w twoje oczy zmęczone jak moje. Kocham to miasto zmęczone jak ja. Hitler i Stalin zrobili co swoje. T-Love z tegorocznego przystanku Woodstock. T-Love otwierało tegoroczny przystanek Woodstock, najpiękniejszy festiwal świata. A tak przy okazji, moi drodzy, jutro zapraszam na nasze strony, abyście mogli zapoznać się z artykułem Przemysława Guldy, Woodstock, zlot młodzieży. Przemysław Gulda, przepraszam, dziennikarz Gazety Wyborczej. To, co tam przeczytacie, no, Jerzy Włos na głowie. Już słuchałem różne bzdury, słuchałem różne opowieści, które podkręcały tylko atmosferę Woodstocku i mówiły o was najróżniejsze rzeczy. Ale to, co wypisał dziennikarz Gazety Wyborczej, Przemysław Gulda, no przechodzi w ogóle już wszelkie wyobrażenia. Ale ciekaw jestem waszej oceny. Jutro od rana ten artykuł na naszych stronach i przeczytajcie sobie, w czym braliście wszyscy udział i jaka jest ocena człowieka, którego podejrzewam, że tam w ogóle nie było. Ale to jest kolejny dowód po Robercie Sangalankowskim, który nigdy na festiwalu nie był. Dziennikarz też Gazety Wyborczej. Dopiero po wielu, wielu latach zaczął wreszcie przyglądać się festiwalowi nie od strony zasłyszanych słów, tylko od strony tych rzeczy, które tam mają miejsce. Chociaż ciągle na tym festiwalu nie był, ale chociaż obserwuje, co się wydarzyło na tym festiwalu. Jutro ten artykuł u nas, a my, moi drodzy, czemu my nie możemy żyć w tolerancyjnym kraju, gdzie ludzie są uczciwi? Dobrze, że jest chociażby Woodstock, bo już straciłabym nadzieję, że ludzie mogą być i są lepsi. Pozdrawiam, Ania. Cóż to był za wspaniały weekend. Jak dla mnie był to bombowy pomysł, aby w Radio Woodstock cały weekend grać non-stop muzę z 20. przystanku Woodstock. Był to świetnie spędzony czas na łączach internetowych z Gośką, z Bartasem, z fanklubu Się Kręci, a może by tak co tydzień grać muzę non-stop z wybranego przystanku Woodstock podczas całego weekendu. Ciepło pozdrawiam z Irlandii. Gatida, to jest pomysł, czyli nasze radio Woodstock. Oczywiście, że działa, oczywiście, że kręci. Za moment wam powiem już o najbliższych płytach, które już można nabyć, ale to za moment, bo póki co, tak jak ktoś powiedział, przed złotoustymi nie traćmy muzyki. Volbeat dla was teraz bardzo rock'n'rollowo. Volbeat. Thank you. się kręci małpa, polskieradio.pl. Pozdrawiacie nas i tak piszecie też od serca o tym, co się wydarzyło wczoraj. Żaba z Częstochowy. Długi, długi, długi bardzo mail. Bardzo ci dziękuję, Żaba. Ale z tego, co wiem, to byłaś na paradzie tej, która się odbyła na Placu Piłsudskiego. Tej rodzinnej, tej takiej, w której warto wziąć dzieciaki, warto się z nimi przejść. Warto pokazać, że bawimy się tak, jak ludzie w Poznaniu, jak w Krakowie, jak w innych miastach Polski, którzy obchodzili ten dzień właśnie w taki radosny sposób. Pozdrawiam serdecznie. Za dwa tygodnie Skinhead u nas. Widziałem ich na przystanku Woodstock i w Bournemouth, że dobrze mówi, a teraz Paul. Reakcja będu na moją koszulkę woodstockową w Bournemouth. Niesamowita. Z niecierpliwością czekają na koncerty w Polsce. Pozdrawiam Jurka i całą ekipę. Wosp Christian do nas napisał z UK. Jestem i słucham, nie rozpisuję się za mocno, by więcej muzy przed złoto ustymi się zmieściło. Gorące ściski serca Mazur od Dextera. W sobotę jadę na pierwsze spotkanie z dziewczyną, która zawróciła mi w głowie. Trzymajcie za mnie kciuki, aby wszystko poszło po mojej myśli. Pojedziemy z tobą wszyscy, no nie bądź sam. Adrian Sanoka nas bardzo gorąco pozdrawia i też pisze o święcie niepodległości. Jeszcze tutaj mam takiego jednego maila. No to ja zamieniam się w słuch i łykam porządną dawkę fajnej muzyki, które łączę z kwaśnymi dziś żelkami. Panie Jurku, pozdrowienia dla pana. A to pisałem ja, czyli Andrzej. Dziękuję bardzo za to. Gatida i tu jeszcze gdzieś... O, no słucham sobie strefy w robocie jak co 3 tygodnie. Jedyna dobra audycja w tym chłamie medialnym. Oj, nie tak do końca. Naprawdę jest parę fajnych audycji. Pozdrowienia, Andrzej z Wałbrzycha. Siema prezesie. Od 2 tygodni pracuję i mieszkam w Warszawie. Cieszy mnie to, że jestem bliżej was i przyznaję, że mam wielką ochotę odwiedzić fundację, ale mi głupio tak bez powodu, jak się na to prezes zapatruje. Pozdrawiam Robert sercem cały czas ze skoków małych. Robert, wpadaj kiedy chcesz. My nie będziemy specjalnie robili fanfar na twój przyjazd. Po prostu zobaczysz, jak pracujemy. Ale jak masz ochotę, możesz wpaść, bylebyś nie przeszkadzał, a nawet możesz w czymś pomóc. Zmaza, na którą także oddajecie głos, tak grali na tegorocznej małej scenie. Najpiękniej brzmi ten okrzyk, zaraz będzie ciemno, w wykonaniu kapel, które ze świata przyjechały i grały na naszych scenach. Nauczyliśmy ich tego i wielki szok, kiedy cały tłum stokowiczów im odpowiada: zamknij się. Wielkimi krokami zbliżamy się do ostatniego w tym roku szkolenia pokojowego Patrol. 21-23 dzień listopada 2014 roku. gdzie macie ochotę wziąć w tym udział, to jeszcze są miejsca, czyli ostatni, im bardziej zimno, im bardziej wydaje się, że pogoda nieprzyjemna, tym uwierzcie mi, do zapamiętania na całe życie takie szkolenia, bo dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mamy już otwarty drugi budynek naszego ośrodka, wszyscy jesteśmy w blokach startowych mocno przygotowani, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że chyba robimy najlepsze tego rodzaju szkolenia na świecie, kiedy przyjeżdżają do nas wolontariusze, ludzie, którzy często nie mieli żadnej styczności z tego rodzaju działaniami, z tego rodzaju zabawami w lesie, wędrówkami. Bywają też i tacy, którzy przyjeżdżają do nas z walizkami. Skąd wy je bierzecie? No ale bywają. W związku z tym poczytujemy sobie za bardzo, bardzo, bardzo fantastyczną ocenę tych naszych działań, jeżeli po 70 godzinach takich zmagań wracacie jako naprawdę super zgrana ekipa z umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, z umiejętnościami pracy w grupie, ze znajomościami takimi wzajemnymi, ponieważ poznajecie się i przeżywacie coś, co zaczyna dla wielu z was ogromną przygodę życia, bo to nie tylko przystanek Woodstock, ale wiele, wiele sytuacji, w których wszyscy jesteśmy razem. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, www.patrol.wos.org.pl. Mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików także na się kręci, więc możecie sami zobaczyć, jak to wygląda. Czy tak bardzo się moczycie, czy tak bardzo wchodzicie w błoto, czy tak bardzo jest to wszystko przerażające. Momentami trzeba pokonać strach, ale to także jest niesamowicie miłe uczucie. 27 listopada odbędzie się premiera dwóch płyt CD, DVD, pożegnalnego koncertu ze Słobudka Suflera zarejestrowanego na tegorocznym przystanku Ucok, a także płyty Kamila Bednarka, czyli Złoty Bączek. Przepiękne płyty wydane w takich wielkościach płytowych, nie tych podłużnych, ale płytowych, bardzo kolorowe, ślicznie, bo tutaj robimy naprawdę takie cacka, które mogą być pięknym prezentem. U nas w Siemaszopie już można to zdobyć. A przed nami teraz zespół, który zagrał na małej scenie i bardzo żałuję, że zagrał na małej scenie, bo zrobił niesamowity koncert. Wart dużej sceny. Animal Music. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but getting close. Closer to the prize at the end of the road. All night long at the end of the day. When I come around and take it away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Take me come alive when I see your ghost. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the road. All night long, the dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with a feeling I don't feel the most. Feel me come alive when I see your ghost. And I'm done, done. When I'm on to the next one, done, done. When I'm on to the next one, done, done. And I'm on to the next one, done. Pisia. Już jesteśmy na antenie. Moi drodzy, pierwsze miejsce obecnych notowań małej sceny Doktor Misio. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Obrazki dokręciowe TV łapał Michał Klimek. Przy mailach i SMS-ach czuwa Ania Orzech. Za chwilę na antenie trójki Janusz z Deblesem w audycji gitarą i piórą. A ja może otrzymam za moment wyniki naszego konkursu. Jeżeli już za moment będziemy wiedzieli. Ja się z wami będę powoli żegnał. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby wchodzić na nasze strony internetowe jutro, zwłaszcza jutro, bo będzie dużo różnych wiadomości bardzo ważnych. Dziękuję, że jesteście razem z nami i pamiętajcie, że przy okazji te wybory, które właśnie nas czekają, są ważnymi wyborami. To są wybory lokalne, samorządowe, a więc jeżeli czujecie, że coś możecie zmienić w swoim otoczeniu, warto zawitać w te miejsca, gdzie oddajecie głos. Ja się z wami żegnam, ale być może jeszcze się odezwę, bo będziemy mieli laureatów naszego konkursu. Teraz już tylko się boimy choroby, zdrady, terpetu na koncie. Ale najbardziej boimy się strachu, boimy się strachu przychodzącego nocą. I kiedy byliśmy młodzi, a laureatem naszej nagrody jest Maciej Zdunowski. Oczywiście był to zespół Hawk, 1998 rok. Ja się z wami żegnam już teraz naprawdę. Cześć, siema. Wybory samorządowe 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Tu zaczyna się życie. Tu zaczyna się edukacja. Tu zaczyna się pasja. Tu zaczyna się miłość. Tu zaczyna się praca. Tu zaczynają się inwestycje. Samorząd. Tu zaczyna się Polska. Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Wojciech Dzierżgowski, kandydat na prezydenta Łomży. Nowoczesna i bezpieczna Łomża jest naszym celem. Wojciech Dzierżgowski będzie dobrym prezydentem Łomży. Dariusz Grajda, kandydat do Rady Powiatu Otwockiego. Razem budujemy powiat. Samorząd to moja pasja. Dążę do celu. Dotrzymuję słowa. 16 listopada proszę o Państwa głos. Arkadiusz Bąk, kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jeśli możemy zrobić cokolwiek, żeby w miejsce jednego nierozsądnego polityka wszedł jeden rozsądny, to warto to robić. Takich ludzi warto mieć w samorządzie województwa świętokrzyskiego. Na takich ludzi polecam, stawiajcie. Maciej Szykuła, kandydat na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Hasło, jakie proponuję gorzowianom, to aby Gorzów był przyjazny, solidarny i lepszy. Aby poprawiło się w nim bezpieczeństwo, poprawiła się infrastruktura, lepiej funkcjonowała gospodarka, małe i średnie przedsiębiorstwa. Aby mieszkańcy, także ci, którym najtrudniej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, mogły normalnie w naszym mieście funkcjonować. Odpowiedzialni, rozumni, realni. Z ludźmi i dla ludzi. Janusz Piechociński. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. www.lewicarazem.org. Mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Edukacja to najlepsza inwestycja, niezależnie od wieku. Dostępne żłobki i przedszkola, nowoczesna i świecka szkoła blisko domu to najważniejsze atrybuty nowoczesnego samorządu. Mówi do Państwa Sebastian Wierzbicki. Każde dziecko zasługuje na bezpłatne miejsce w przedszkolu i żłobku. To musi być norma. Mówi do Państwa Katarzyna Piekarska. Nauka to nie luksus. Dostępna i nowoczesna edukacja to gwarancja mądrej Polski. Bo dzieci są naszą przyszłością. Gwarantujemy bezpłatne przedszkola blisko domu dla wszystkich dzieci. Zapewnienie miejsca w żłobku dla każdego dziecka. Odbudowę szkolnictwa zawodowego, przywrócenie zlikwidowanych stołówek szkolnych, rozwój i upowszechnienie uniwersytetów trzeciego wieku. Sojusz Lewicy Demokratycznej w samorządzie to ponad 5 tysięcy radnych, wójtów i burmistrzów, a także 23 prezydentów miast. SLD współrządzi w województwach śląskim i dolnośląskim. Mówi do Państwa Leszek Miller. Polska pod rządami Lewicy to Polska mądra, zdrowa i bezpieczna.